الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات د توبې د قبلولو په باره کې د مخکې آیات هم ذکر شوی وو. په هغې کې دا بیان شوی وو چې څوک چې بېشکه قبلول د توبې په الله تعالی باندې دي، ته دا یقین وکړه چې زه توبه د زړه نه وباسم الله به قبلوي. خو فرمایي چې یعملون سوء بجهالة، غلط عمل کوي په ناپوهۍ سره، بیا توبه وباسي ځن توبه زر وباسي، نو الله دا د توبه قبلی. نو څه معنا؟ یعنی سړی ناپوه دی نو الله خو په هغې نه رانیسي. نه، د دې نه بجهالتن نه مراد هغه انجام د عمل دی. سپېړی نه درته کړي، ښه ګناه کوي، پته ورته هم یې اکثر خو ګناه کوي، د هغه انجام ورته پته نشته چې دې انجام به څه وي. وز دی زینا ذکر کئی ولی ستی توبتم نشت دی قبل ولتو بی للذین دفارد آکسانو یعملون السیئات، چی عمل غلط کئی، بد عمل کئی، د سنت خلاف عمل کئی، د قرآن خلاف عمل کئی، حتی تردی پوری اذا حضر احدهم الموت، چې حاضر شي یو تن د دیو ته مرګ، یعنی څه مطلب؟ علامات د مرګ ورته راشي، هغه سخت به راشي، داسې تکلیف ورته راشي چې د ده زر قدم رواني. قال دا په دې ټیم کې و انی تبت الآن زه اوس توبه وباسم، وللذین او ندا کسانو یموتونا چی دی امرشی یموتونا چی دا امرشی وهم کفار او دا کفاری دائی پا حالات دا کفر کی اولائکان دا کسان آتدنا لهم عذابا علیما تیار کرده اللہ برمائی مند دیو دا فارا دردناک عذاب. قال انی تبت الان، یعنی دا سره وای چې زما تو بد وسو د دې فعلا د زنکدن په وخت کې وای، یا کافر په وخت د زنکدن کې وای، یعنی بے اختیار توبه دا دیتا بے اختیار توبه وای. توبه هوا دا چې انسان کله په اختیار کې دی، اختیار من دی، خرو جوړ دې دا غلط پیان نه توبه وباسي، نو باټ ان کې ستا توبه قبليږي. توبه داسې طریقې سره وباسا کله غلط پیان غلط عمل وکي، فلزان پاکار باندې شرمېدلې کا فلزان با دا تشرمی دل افکاری چی دا ما تا وکڑو این دا با دا کار تا نور نزدی که گی زلن اخلاس نا فا اخلاس تر با توبه و باسی دا فل عمل با اصلاح که نو برمائی قال حتی دا حضر احدهم الموت کل جازر شی او تند دیتا علامات دا مرگو قال نذاثر وي اني تبت الان زوست بوبا سما لك پشان د فرعون باندې سوره یونس آیت نمبر 90 کی ذکر کای چې فرعون کلا غوډو کوبور وان کړه دې پراټین کی د درې وټی کلمی ویلی اغا سو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتباهم فرعون و جنودو حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنتو اول نمبر وی آمنتو فهر یول کلمه باندی اغا داغر آغلی ده مد پیر آغلی ده چی غوٹی غوٹی کلیمی وی در آخری آمنتو وی ما ایمان راوڑی ده فیرون وی دویم کلیمہ باللذی پاک اسمانی پاک ذات باندی لا الہ الا اللذی آمنت بیهی بنو اسرائیل چی ایمان راوڑی ده پاک باندی بنی اسرائیلو درم کلیمہ وانا من المسلمین زده مسلمانانو نیما جبریل علیہ السلام راوی اخلی کی ورد خطا ورکی ورد لاز اخلی ورد بندکلا با دیدیم کی ورد غد غد کلمی وایا خو تالا پیدا ندر کئی دو جانتی سور مومن آیت نمبر 84 کی هم ذکر کئی فلم یکو انفعهم ایمانوهم لما راو باسنام دلا پیدا نور کئی پیدا نور کئی دا تا ایمان دا دکل چی زمونگا عذابینی سزاوینی پا غٹیم کی با غٹی غٹی توبی اوباسی خطوبہ بیا تالکار ندر کئی عشائر وئی قدم لنفسی کا توبتا مرجووتا وئی دا سی توبہ اوباسا اقبل زان دا سی توبی تا مخامخ کا جا غد قبل دو قابل وی قبل الممات وقبل حبس الانسان مخی دا مرگنا مخی دا بندی دلو دا جبنام ویبادر بها غلق النفوس فإنها ظلم للمنیب المحسن ویمخی دا بندی دو دا دروازینا جلتی کا و توبہ و باسا دا خود اللہ دیر احسان دے تا اللہ دا طرف نا چیزا ماستا توبہ قبلین ولی بیا توبہ نو باسو نو برمائی چی پا دغتیم کی بیاستا توبہ کار نورکی کافر لہم کار نورکی انی تبت الان ز توبہ و باسم وسو وللذین او ندا کسانو یموتونا چی غمرشی وهم کفار او دیوی پا حالات دا کفر کی اولائک اعتدنا لهم عذاب الالیما اللہ وی مونگ تیر کرده دریو دفر عذاب دردناک یا ایوها الذین آمنوا لا يحل لکم دی زین اتم نمبر قانون ذکر کئی اغداد نهی عن العدوان زیاده پچا باند مکوا والوئی وَيَخُذُ الْأَقْلَفَ الْحُقُوقَ وَرَكَيْ غُزَرُرَ وَرَكَيْ خيال كوي كديوتا كديو چري اتيان بل عيسيان وكون سزا ورت وركاي ضرور نو وسدي زيناتم نمبر حكم کي ذکر کئي چالك پميراث کي مال ملاويږي خزينه ملاويږي د جاهليت په دور کي په جاهليت کي څوک بجه مرشو نو دا کوندبا اغنیز دیر اشتدار اغسلام دست دا پارا نکاح کول بیزانتا دا مال دا پارا چی دا مال کدا بل سوکوالی نو دا مال بزمونگ نلاشی اللہ وینن دا سمکوی یا ایو اللذین آمنو ایماندارو لا یحلو لکم ندی حلال ستاسو دا پارا انتر سنسا اکرها چی پا میراس کی وقت لی تاسو خزی پا زور بان لی داغی خوغن دا چی دا سر از وسوالم او دا به فزور باندې ځانته نکاح کوي و زما استاد ورکی الګ و مرشي خزا جنې بپاتشي دا کور والا له بهر تناو باسي وایو کې معصوم به یاغه ته انتظار کوي دا راغت شي د ته نکاحو فریق دا چاگه کم دیر که خواقه ای آزاد خیاله دا آزاد مسلمانه دا اللہ کتاب ورد اجازت ورد کرده زور بی مکه ومی سارا وکور کی بی برمی ولا تعزلون لا تاسم من کوئی دیو لرام تاسم من کوئی دیو لرام ولا تعزلون لا تاسم من کوئی دیو لرام یا ممن کوئی دیو لرا لیتا ذهبو دا آغا چی دیو اخلی بی بازی بازی آغا ماتی تو موحلنا چی تاسو ورکڑی دی دیو تا یعنی می منکوا آغا سچی تا ورکڑی دی دیو تا بازی داغینا لیتا ذهبو چی تو اخلی یعنی سمت لابو تاولا مہر ورکڑی دی او آغا مہر آغا مہر تا دیتا را ولی دا چه زده ایو خزده دا با پریج دما او سه چل ولی و تجور کرده دا مہر بتی واق لما او دا دی پا زیبا دا با اون طلاق کما او بلا خزده و پا دی تیارو پیسو باندی واق لما اللہ وینا ندا سمکوا ولا تعزلوهن لا تاسم منکو ایدیو لرا یا متنگو ایدیو لرا لی تذهبو دا پارا دا آغاز سا چه تاسو اخلی بی بازی ما تای دمو هلنا بازی آغا مهر چه تاسو ورکر دیدی زنانو تا الا ایعتین بی فاحشت مبینا مگر شرات لو کی دا غبی حیت کارتام کارا بی حیتا رات لو کی نو بیا خیر دی مهر تی واخلا طلاق ورن ورکا او چوی دا کار و نکی چه آغا خبر آبر سیده چلیگی او تد آغیر تنگولو دا پارا بلدی چرتا تی کلی دا چه دا مهر تی هم واقل ما او دا دی بزه بزه مهر باندی بزان لبل واده وقم ندا چی مکوا و عاشروهن بالمعروف بی فاحشت مبینا کچر اخکارا بی حیعیتی راتل وکلو نو بیا خیر دی بدکاری وکلا تا ولی دو بیا طلاق ورکا مهر تی واخلا ورنا تا نرچی مهرو فاحشت کل موصوفی او صفت مبینوی نو مطلب دا خاون پا حقوقی دا خلد جس کمی وکیواتی مراد دی بیا برمی واشروهن بالمعروف او جون تی روی دا دی سرا دا قرآن و دا سنتو او جون تی روی دا دیو سرا دیر پا خیطری قیبان لی پل بی بی دی دا دا زان نبا لیو نجوڑے دا زان نبا ور تا بد اخلاق نجوڑے گب شپ ور سرا لگوا اغا مندی ور سرا وخا نبی علی سرا تو سلام عیشی رضی اللہ تعالی عنہ سرا مندی وقلی دی کلب اغا مخی کورا کلب تی دا مخی که دو گر شبه ور سر لگاو گورا ما خستان منزن روستا وی خبر ممنوع دی قرآن درس کولیشی احادیث بیانولیشی ملمت رباز کولیشی او دخپلی کوروزانی سر گر شب لگاولیشی ماغی سر خجون تیر کا دا سینه که بیخی ور تزان پریکی او آغد باندی بیا پل حکم چلی نا نا از گر شب ور سر لگاو آغا پختانوی نیم مسلمان و نیم ور تکافر حسیگا بیخی بی در زان بانی سواره هم نو چه بیا غا پا تا بانی حکم چلی او دل تستا خبره نچلی خلقو پا مرکی بدی بیا شرمی خو نور ور سر دیر خزندگی تی رواش رون بالمعروف جون تی روی در سر پا مناسب طریقی سرام فین کریتموه اللہ کچری تاسو بد وگنو در زنانو ناسشه فاسا نزدیدن تکرهو یا پاسا دیر زلا یا نزدیدان تک رو جیو سیز بتاسو بدگن ایشای انس شے دا دی زنانو نبتاسو سشے بدگن ایسا مطلب یعنی ستا پا زیان کی بایی چی دا خزم آغستی دا خدا تو رچنگ غیدا یا ډیر و چکل کدا یا ډیر پیړدا یا د شانتی ډیر لوړدا یا ډیر تیتدا یو صورت دی یو صفت دی چاوی کی بستا خوخ نی یا دا چی دیر بد اخلاق دا یا دا چی دیر جنگونو والا دا غڑ جب اور سر دا جنگون کئی تور سر گزارا کوا دا وخنا اقبل دا باو پی واچوا اسی دا دیوالونو پچا کلو ولا چیتی نا جاغا بے پتا مانی ویزتی دا سرے دا سن دے نو زان باور تا دی ہی غلے کئی نا وی کچری پا دیکی تایو غلط سی پت ولی دو یا تورا چنگ غیدا یا بلس غلط سی پت باندی آغا وا یعنی دا مطلب نو چی آغا بد پیلی بدکاری لانا جب ورسر او دا پمخ جنگو نا کئی یا دا شانتی سپور اخلو ورسر دا اخلاق ورسر نشتی یا رنگ نا تورا دا نو اللہ فرمائی پاسان دیر زلا آلتا ترہو چی تاسو ببدگنی شیعن سشے ویجعل اللہ فیه خیرن کسیران اللہ با گرز ولی پدی کی دیر خیر سپت لگی چی دابت علا بچے راوڑی داغ بچی نبی غط علم جول شی دابت علا بچے راوڑی آغا بچے با مجاہد شی غازی بشی جہاد بہو کی دیر خیر بطال دا قدر راوڑی تا تا پتا نشتا دے دا دیر غامونو دا دیر جگلو نبتا بچ کی دا دیر دشمنینو نبتا بچ کی بس تے آمیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ نَدِي قَبْلَ وَلَّتُوبِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ نِشْتَ دے قَبْلَ وَلَّتُوبِ لِلَّذِينَ دَفَارَ دَعَكَ سَانُ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ چعمل کئی بد حتی تردی پوری اذا حضر احدکم الموت تردی پوری چیازر شی او تنستا ستعلامات دمر قال فتیتیم کی دیوائی انی تبتل آنا زتوب و باسموتو وللذین او نا اغکسان یموتونا چلی امشی وهم کفارن او دیوی پا حالات دا کفر کی وللذینا او نقبلی کی توبہ دا کسانو دا مطلب دے نقبلی کی توبہ دا کسانو یموتو نچی دیومکی وهم کفارن او دیوی پا حالات دا کفر کی اولائک دا کسان اعتدنا مونگ تیر کردے لهم دا دیو دفارا عذاب العلیما دردناک عذاب یا ایوہ الذین آمنو اے اکسانو چتاسو ایمان روحے دے لا احل لکم ندی حلال ساسو دفارا آترسن نساء کرہا چتاسو پا میراس کی واہل خزل را پزور باندی پا مجبوری سرا یا پزور سرا مطلب پخواہ خیر دے نا پخواہ خنا پا زمانہ دا جاہلیت کی دا عدت و چی توریس النساء بالکرہ اللہ دا غی جوابو کو پا زور باندی میراث کی خضا اخلا خضا لیا غسترانو دا تی نا چی نتا پا زور اخلی انا پا خوخا باندی دا قانون لیواز ختم دا غیق پلا خوخا دا انتریس النساء چی میراث کی وخلی تا سوزنانو لرا کرنن پا زور سرا ولا تعزلوهن لا تاسمتن گوی دیو لرا یا مبندوی دیو لرا یا مبندوی دا دیونا لیتا زوابو چی اواخلی بی بازی بازی هوا ماتی تو موحلنا اچور کری تاسو دیوتا الا ای اتینا یعنی ستا پزیان کی دادی چی دا خضوات بڑی دا زرد اپریدا کلو جدید نزید بلا بزان لواخلا ما دا دی زیان کی راضی خودل تا پیسی نشتی نو دا تا تنگی را تنگی چی دا وز پس طریقہ بانی مجبور شی زمان دا طلاق مطالبه وکی نو دینا بزا دا مهر والم و تیار بلا بپیرا والم نانا دا مکوا ما تیتمو اللہ اغتی تاسو ورکلی دی زنانو تا الا مگر ایاتینا چی دارات لوکی دی فاحشت مبینا اغبد کاریخ کارتا وعاشروهن بالمعروف او تاسو جون تی روی دا دی سرا پا دیر خطر قابان دی اغستا دا جون مرگره دی تا پا غیبان دی خفا کی یا پا تابان دی خفا کی ټول ورځ ور سره په ټلیفون لګیا نو چېرته یو بل ته هغه مونځ م اوروئ مانځه او دس پرایز ورته وایه چې ته ما ته واوروه زه به تا ته واوروما څه پته لګې ټول ورځ په زول ګپې شپې لګو خو راشه دا مونځونه یو بل ته واوره او د الله دا دین دا به ما کې هم راشي تا کې به هم راشي نو هغه جوړه به ډېره قیمتي